Епілог. Пойтояся, позираю на синяві хмари, відайбеся вибирати на той світ помали. З її пісень. Була неділя, 6 серпня 1978 року. Після бурі та зливи визирнуло сонце, а я лежав хворий. Приїзд Марії Марчашки мене підбадьорив. Я встав, підготував магнітофон для запису, розгорнув свій грозбух зошит. Вона виглядала втомленою. Почорніло її обличчя, побільшало на ньому зморщок, не хотіла нічого їсти, начень скаржилася, що глухне, і голос її глухо бринів, наче то не жінка, а горлиця кільчаста туркотіла. А горлиця і справді сиділа на черешні під вікном, якась сумна, задумлива чи сонна. Марчачка стала розповідати про своїх сусідів-слободянів. Недавно до Анни Слободянки посходилися і поз'їжджалися всі її діти, сини й доньки. Запросили людей з Лужка, і Марчачку запросили. Посідали всі за столи, діти пом'янули батькову душу, гостилися, а під кінець Анні Слободянці співали «Многая літа». Найстарший син Богдан, який закінчив інститут нафти і газу, тепер інженером працює, мав промову. Дякував мамі за те, що всіх їх вигодувала, виховала, благословила на добру дорогу. Згадував, як мама тяжко бідувала з ними. Ходили навесні по полю, збирали стару бульбу-паперуху, аби вижити голодного року. Говорив, як тато з мамою виводили їх з крайньої біди, нужди, а тепер усі діти повростали, поставали на свої гроші, кожен своє вухо гризе. Усім добре. Усі зійшлися скласти мамі подяку. Прийде весна, діти злетяться до Слободянки, повеснують. Прийде сапання, обсапають все, а восени зберуть врожай. Ця мама найщасливіша не лише на Лужку, але й у цілім районі, говорила стара Марчачка. І багато болю було в її очах. Якесь велике передчуття підмовило мене телефонувати до знайомого фотокореспондента, аби зайшов з фотоапаратом. На щастя, був дома. Послухав, зайшов, сфотографував. Тої неділі я лише півдня розмовляв зі старою. Вона поспішала. Обіцяла приїхати ще. Провів її до міського автобуса. Сиділи ми на лавці на автобусній і розмовляли. Потім вона не сіла у автобус. Я не знав, що через годину-дві на міжміській автостанції їй стало дуже погано. І студенти помогли їй зайти в автобус, що відходив у гори. Марчачка ледве-неледве дісталася до Лужка. Надовго злягла в малій кімнаті у великому новому особняку своєї внуки Галини. Сподівалася, що недуга мене, але їй ставало все гірше і гірше. Спух живіт, почали пухнути ноги, не могла сама вставати з ліжка. Викликали лікаря. Лікар сказав її синові Іванові: «Заберемо до онкодиспансеру». Рак шлунка. Настала прекрасна, довга, сонячна, суха осінь. Я дивувався, чому не приїжджає стара Марчачка. Перебирав у пам'яті епізоди, чи не образив чимсь її. Рівно 1 грудня почалася чудова зі снігами та морозами зима. Восени й узимку я багато їздив, напружено працював над фольклорними творами, записаними з її уст. Переписував, упорядковував і дивувався, що я така жінка на Лужку. Та мало хто про неї знає. Але співачка і оповідачка тієї зими, здавалося, відсуралася від мене. 2 місяці не зникав сніг. Правда, була відлига перед Новим роком, а потім друга, наприкінці січня. Падав дощ, чахнула зима, розпустило під ногами. Та останній день місяця пришкарубло. Вітер нагнав хмар, і на старий сніг сирен посипався молодий, пухкий, біленький пушок, і світ став інакший. У цей день до мене прийшла вість, що Марія Марчачка невиліковно хвора, що син Іван перед колядою, як малу дитину, на руках переніс матір від своєї доньки Галини до своєї хати. Наступного дня, рано вранці, я поїхав до Лужка. Автобус котився дзвінким шляхом, а люди мовчали. Було кругом задумливо і тужно. Я той день запам'ятав назавжди. Зранку світило холодне лютневе сонце, перед обідом забрело воно в сивувату хмару і не викотилося з неї до вечора. Під вечір засвітала над горами Венгерка, небо пожовкло, віщуючи теплі загірські вітри відливу. З Гостилова до Лужка я йшов пішки, брив через засніжене поле і не міг кладки знайти на Млинівці, що розкувалася від криги. З пісні вже визирала чорногруда земля, чорніли сади в селі, чорнів ліс по горах за рікою, які серед снігової білі та й мли зробилися не був би нижчі й дальші. Біля початкової школи стояв знайомий мені будинок Марчатчиної внуки Галини. У ньому я записав перші пісні від Марії. То були весільні пісні. Я попрямував далі, вийшов на стежку, і вона завела мене до звичайної сільської хати в густому голому саду. Несміливо відчинив сінешні двері, хатні, привітався. І не впізнав її. Син Іван сидів на стільці, а мати лежала на ліжку. То була не жінка, а дитина. Вона здалася мені не схудла, а зісхла на тріску. Не посивіла, побіліла. Обличчя стало як папір, і було списане борознами й горбками зморщок. Губи десь поділися, згоріли від гарячки чи запалися до середини беззубого рота. Згасала. Та ніщо не могло загасити зіркі, ясні, мудрі очі, що одразу спалахнули вогнем життя, і впізнали, і усміхнулися, і страждання не могло збороти їхньої доброї сили. «Що з вами?» – почав я. «Ще у вашій хаті жовкло мені, жовкло. Коби до весни заспіваємо», – говорив пусті слова для втіхи. «То до завтра далеко, а до весни як?» – була відповідь. «Віде вже збиратися б туди, де би довше бути?» «Треба думати про здоров'я», – сказав син Бусань. «Думка людину на світі тримає», – сказала Марія Іванівна. Під її ліжком щось зашурхотіло. Там, поклавши голову на лапи, лежав білий, як сніг, полонинський собака. Я почав розповідати, що видавництво обіцяє видати її казки, пісні. «Я ще мала вам дещо розказати». Але вже сили нема. Нічого, нічого. Одужаєте, розкажете. А сам думав, що далеко не все записав від людини, яка догоряє. Прибігла сусідка-слободянка, принесла меду. І здалося, що здоров'я внесла до цієї хати. Щебетала до Марчацьки. «Нащо ви принесли?» – видавила себе Марія. «Аби стоїли», – сказала слободянка. «Треба бігати. Весна приходить, літенько прийде. Я не годна їсти. Як має людина жити, то вийде з хвороби. А як ні, то ні», – сказав її син Іван, утомлений і згорьований, і дивився не на матір, а на мене великими сивими очима, аби я прочитав для себе, що мати дуже й дуже хвора, що вже й лікарі не радять вести стару до лікарні. Невістка втішала свекруху, що завтра привезуть з міста рецепт на дефіцитні ліки, а Толя дістане, бо слідчі усе в силі роздобути. То була дивна гра, бо ліків від тієї хвороби на той час не винайшли. Але стара не заперечувала. Ці слова гріли її надію на одужання. Марія довго лежала на лівому боці і втомлено дивилася на всіх хатніх і на мене. З вікна за її спиною було добре видно страж гору, білу, як лілея, а знизу поросло чорним смериковим лісом, у якому снувалася синя мла. Та не могла цю гору заснувати, заховати від людських очей, від світу. І я подумав, що й люди такі, як ота сторожова вершина, що бережуть і стережуть скарби народу, аби не загубилися, аби їх не втратили, аби не загинули. Кажуть, що на страж горі скарб закопаний, і його ніхто ще не відкопав. Півдня був я з Марчачкою. Прощалися ми. Я поцілував маленьку, худеньку, спрацьовану, не холодну і не теплу руку. В селі втомлено спали сніги. уже йшло сонце до вечора. Денне світло, як жовте око світлофора, пробилося за хмар і знову сховалося. Пахло весною. А я сів на маршрутний автобус і мовчав до самісінького будинку, в якому вже ніколи-ніколи не звучатиме голос Марії Марчак. І ось я у своїй квартирі. Сиджу за рукописом, та робота не клеїться. За вікном довга лютнева ніч і немолодий місяць у хмарах. Він посилає мені сон. Треба лягати. А Марчачка жалілася, що їй уночі не спиться. Чує весну горлиця під вікном на черешні. Спить. Наснилося, що винесли стару з хати. Поклали під вікно на загату. Снігу на дворі нема. Але я знаю, що тепер зима, і їй холодно. Шукаю, чим би накрити мою Марію Марчачку. Знаходжу на дровітні простирадло і дві солдатські шинелі. Я знаю, що одна моя, а друга братова. Накриваю стару своєю шинелею. Прокидаюсь. Новий день підходить до міста. Сьогодні неділя, робота не йде. Я сиджу і дивлюся на телевежу, що вже погасила червоні ліхтарі. Чую, з репродуктора лине українська народна пісня «Чом-чом не прийшов». Співають троє, що українськими народними піснями своєю щирістю перемагають сотні бездумних пісеньок і гуркоти громи десятків інструментальних груп. Ось що може справжня пісня. Я хочу записати цих виконавців. Беру одну касету – «Марчаччині пісні». Беру другу – «Марчаччині казки». Беру третю – «Марчаччині повідання про лужок». Скрізь Марчачка. 1975-2004 роки, місто Івано-Франківськ.